سنت اور فرض کے درمیان بھی بات نہ کی جائے. سنت اور فرض کے درمیان بات کرنے میں قول مختلف ہیں علماء کے, فقہائے کرام کے. مثلا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جیسے سنتیں پڑھ لی اب پھر بات کی آپ نے شروع کر دی تو یہ سنتیں باطل ہو جاتی ہیں, دوبارہ پڑھو. یہ بعضوں کا قول ہے, لیکن صحیح قول جو ہے, راجع قول جس کو ترجیح ہے, وہ یہ ہے کہ سنتیں ضائع نہیں ہوتی, ثواب کم ہو جاتا ہے. تو ثواب بھی کیوں کم کرائیں؟ تو جہالت اتنی ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہیں. ابھی انہیں بتا دیا, یہ بھی آپ کل بھول جائیں گے, آپ ہی لوگ دوڑتے ہوں گے آپ میں صحیح, کیونکہ توجہ نہیں دیتے نا, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی خیال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو بات مطلب انہیں کہ پوری لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو اب میری عادت یہ کہ فرض و سنت کے درمیان بات کرنے مجھے واللہ بڑی کوفت ہوتی ہے, بہت ہی کوفت ہوتی ہے. میں مجھے کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی کہ اگر بات کرتا ہوں تو مکروہ ہے, نہیں کرتا ہوں اس کی دل آزاری ہوتی ہے, اور یہ بیچارہ جاہل ہے یہ سمجھے گا نہیں, یہ بولے گا بڑا مغرور آدمی, الیاس قادری تو بڑے ارمان لے کر گئے, اس نے بات ہی نہیں کی ظالم. اب یہ اس طرح کی بدگمانیاں کر کے خود بھی گناہگار ہوگا. سمجھے, اب میں شریعت پر عمل کر رہا تھا کہ بات کرنا مکروہ, میں کروں تو کیا کروں؟ تو میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ مسئلہ عرض کر دیا کہ کبھی ایسا موقع ہو تو آپ مطلب مجھے معاف رکھیے گا, اور آپ بھی کوشش کیجیے گا آپس میں بات نہ ہو. میں مجبور ہوتا ہوں, کبھی مجھے بات کرتا دیکھو تو بدگمانی بھی نہیں کرنا, اسی لیے کہ میرے پیچھے ایسے مطلب لگے ہوتے ہیں بعض جٹ لوگ کہ ان کو جواب دینا ہی دینا پڑتا ہے, وہ مانتے نہیں, کوئی لینگویج ہی نہیں سمجھتے, وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں, بس دنوں کے بھاگ جاتے ہیں, پھر ان کو کہاں ڈھونڈنے جائیں. تو بسا اوقات بات کر بھی لیتا ہوں, سمجھے, اسی مجبوری کے تحت, ورنہ میں نے کہا نا واللہ میرا بالکل انہیں کوفت ہوتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے. فرض اور سنت کے درمیان یہ میرا معمول ہے کہ میں حتی الامکان بات نہیں کرتا, 99% تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں, اشاروں سے کنائیں سے جان چھڑا کر نکل جاتا ہوں, لیکن پھر دل کڑتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سوچتا ہوگا. اب جو بھی سوچے میں شریعت کو اپنے اندر سنبھال کر مطلب نکل جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو بہرحال یہ کہ بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ لوگ مطلب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ایسے مواقع پر ذرا میں اس طرح کی باتیں عرض کر کے معذرتیں کر کے میں مطلب انہیں کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا کرتا ہوں. تو آج پھر موقع شب برات پرسوں ہے, اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تو آپ سب بھائیوں کے سامنے میرے ہاتھ جڑے ہوئے, اور آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ سب بھائی جو بھی مطلب حقوق میں نے طلب کیے مجھے معاف کر دیں. کسی کا دل دکھ گیا ہو, کسی کو کچھ مطلب میری بات ناگوار گزری ہو, کبھی میں نے غصہ کر لیا ہو, کسی کو جھاڑ دیا ہو, تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. آپ کہہ تو دیں کہ جاؤ معاف کیا. میری معافی کی وضاحت کر دوں کہ میرا جو الوصایا من المدینۃ المنورہ, ایک روپیہ اس کا حدیہ ہے, یہ آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لے. یہ مکتبہ چھاپتا ہے, میں نے نہیں چھاپا, میرا ذاتی کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اس میں نے یہ وصیت ڈالی ہوئی ہے, میرا برسوں سے ایک سیٹنگ ہے یہ, اور وصیت اب ڈالی ہے چھپ بھی گیا ہے, کہ میری اگر کسی نے دل آزاری کی, مجھے گالی دی, مجھے مارا, مجھے زخمی کیا, تو اس کو میں نے ایڈوانس میں ہی معاف کر دیا ہے. پیشگی, اردو پیشگی کہتے ہیں نا, پیشگی اس کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو مجھ سے معافی مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی آپ کو. حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا معاملہ جو بالکل صاف ہے کہ اگر میرا آپ نے دل دکھایا تو معاف کر دیا میں نے. تو میں نے تو یہاں تک لکھ دیا اگر مجھے بالفرض کوئی قتل بھی کر دے, کیونکہ میں امکان پاتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نمایاں قسم کے, سمجھے, ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں, سمجھے, تو عین ممکن ہے کوئی مسلمان غلط فہمی کی وجہ سے یا لالچ میں آ کر وہ مجھے مار مور دے, قتل کر دے, بالفرض شہید کر دے. اب ٹھیک ہے, 1000 یہ 2, 5, 10 ہزار اس کو مل جاتے ہیں, اس کا کام ہو جائے گا, میرے جیسا نکما آدمی دنیا سے ٹل جائے گا. اچھا, تو میں نے اس کے پیش نظر میں نے اپنے قاتل کو بھی معاف کر رکھا ہے. بالفرض اگر کوئی مجھے قتل کرتا ہے تو میں نے اس کو بھی معاف کیا, اور آپ کو بھی وصیت کی ہوئی اس میں کہ میرے قاتل کو کچھ نہ کہا جائے, اس کو جانے دو, ہو سکے تو بلکہ اس کی کچھ مطلب نہیں کہ چائے پانی سے خدمت ہی کر دو. ٹھیک ہے یار, وہ بھی بھلے یاد کرے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ مطلب نہیں کہ الحمدللہ دل میں بلا وجہ کسی سے کینہ نہیں رکھتا. الحمدللہ یہ ہمارا مطلب اسلام بڑا وسیع مذہب ہے, اور اس صحابی کے واقعے سے میں نے یہ عبرت حاصل کی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں, پیسہ نہیں, میں مطلب یعنی کہ خیرات صدقہ تو نہیں کر سکتا, بس میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو جو مجھے ستائے, مجھے ایزا پہنچائے, میں نے اس کو پیشگی معاف کر دیا ہے. تو جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین میں صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل جلالہ کا یہ پیغام لے آئے کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا تو میں تو پروردگار ہوں, میں نے بھی اس کو معاف کیا. اور یہ یاد رکھے جب معاف کر دیا آپ انتقام نہیں لے سکتے. مجھے لوگ ایزا پہنچاتے, صحیح کی ایزا پہنچاتے, یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا, ایسے ایسے گالیوں کے خط لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ یعنی کیا بتاؤں, ایک مطلب غیرت مند آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا,

ماحول میں ہو وہ بھی پکا ہو, باقی ماحول میں رہنے کے باوجود لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. پھر یہ اگر سمجھایا جائے نا, جیسے آپ نے سن لیا تو آپ سوچیں گے کہ آئندہ ہم سلوانے میں احتیاط کریں گے. نہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کی جیب درزی نے پیچھے ڈال دی, پیچھے لگا دی, اور آپ کیا پہنے پہنے پھریں گے؟ یا آپ سلوائیں گے تو جی جی آگے کروا لیا کر, درزی نے غلط ڈبل ہے. نہیں, آپ ایک بار بھی اس کو نہیں پہنیں گے, اس لیے کہ اس میں آپ کی انا کا مسئلہ ہے, آپ کو شرم آتی ہے. تو آپ نے اسی وقت اس کی سیٹنگ کرنی ہے جیب ویب کی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فوت ہو رہی ہے, اور اتنی سخت بات ہے تو آپ کہتے ہیں آئندہ سلوائیں گے جب دیکھیں گے. اس کو بھی کٹوائیں فوری طور پہ, یہ اتنی اہم سنت ہے, اتنی اہم سنت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر مطلب یعنی کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, آپ کو یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اور اسی میں آپ نے جام شہادت نوش کیا تھا. اسی حالت میں اس طرح مطلب شدید زخمی حالت میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاجامہ جو تھا وہ ٹخنے سے نیچے تھا یا تہبند نیچے تھا, تو اس کو آپ نے آواز دے کر فرمایا کہ اس کو ذرا اونچا کر. اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ آپ کا بالکل بیدار تھا, اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مطلب جا رہا تھا اور اس کا تہبند نیچے پڑ رہا تھا, ٹخنوں سے نیچے تھا وارل, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونچا کر لو. تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے, کہ میری سنت ہے کہ میں اونچا رکھتا ہوں, تو یہی دلیل کافی کہ تم بھی اونچا کر لو. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹتا تھا, ٹخنوں سے نیچے تھے اس کے, تو وہ زمین میں دھنسا دیا گیا, اور اب وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. آپ شب برات کی دعا کی بات کرتے تھے, مسئلہ تو اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ بالکل میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ سے ڈر کر, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرما کر, اپنے فوری طور پر پہنچے جو ہیں اس کو اونچے. آپ کٹوا لیں, کٹنگ ممکن ہے, تھوڑا 10-5 روپے خرچہ کریں, یہی ہو سکتا ہے نا. آپ اس کو مہربانی کر کے کٹوا لیں پہنچوں کو اپنے, اور ہر وقت ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے. یہ حکم مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. جو میری کیسٹیں اسلامی بہنیں بھی سنتی ہیں تو وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اونچے پہنا کر, نہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں, یہ مردوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹخنے سے پاجامہ جو ہے بہرحال اونچا ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ آج ہی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ, ہے نا. ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا, اور آئندہ سلوائیں گے تب بھی خیال رکھیں گے, اور جتنے بھی سلے میں جاتے ہی کینچی پکڑ کر, یا اگر آپ جانتے ہیں تو ورنہ فوری طور پر کسی درزی سے رابطہ کر کے آپ اس کی سیٹنگ کل ہی کل انشاءاللہ کروا لیں, اور آئندہ سلوائیں جب بھی خیال رکھیں. اگر نیا آپ نے سلوایا پھر بھی درزی نے بے احتیاطی میں بڑا کر دیا, پھر کینچا پکڑ لیں اپنا, اس پہ پھرا دیں اور اس کی اوٹی بنا لیں, ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ مسئلہ حل ہوا. اب دیکھو یہاں نہ آتے تو یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہمیں, جیسے میں نے وضاحت کی نا کہ والدین اگر علم دین سے روکیں تو بندہ نہیں رکے گا, کہ علم دین کے بغیر انسان ہے کس کام کا, ہے نا. اچھا, تیسرا وہ تصویر کا بھی حدیث شریف میں آیا کہ تصویریں بنانے والا. اب یہاں بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس مصیبت سے تو خلاصی نظر ہی نہیں آ رہی, لیکن ہم گناہگار بندے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ شوقیہ تصویر نہ ہی کھچوائیں, بغیر کسی حاجت شدیدہ کے تصویر نہ ہی کھچوائیں. میں کسی حاجت کے لیے فتویٰ نہیں دے رہا کہ فلاں کام کے لیے جائز ہے فلاں کام کے جائز ہے, میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ کم از کم یعنی کہ جو لوگ مطلب کیمرے لٹکائے لٹکائے پھرتے ہیں, تفریح گاؤں میں جاتے ہیں, اپنی مطلب فوٹو کھینچواتے رہتے ہیں, ویسے شوقیہ عید برات میں کھینچواتے رہتے ہیں, وہ تو بچیں گے ہم سے. خامہ خواہ اپنی تصویریں اخباروں میں چھپواتے رہتے ہیں شوقیہ طور پر, یا کہیں جلسے ولسے میں چلے گئے جہاں تصویریں کھینچ رہی ہیں, وہاں آگے آگے یوں یوں ہو گئے اور تصویر کھینچوا لی. بلکہ میں اپنی بات کروں کہ مجھے تو اس ایسے مقام پر بڑی کوفت ہوتی کہ جہاں تصویر کھینچے, یعنی اس قسم کی شادیوں سے میں بالکل کتراتا ہوں کہ جہاں مطلب یعنی کہ ویڈیو چل رہے ہیں اور تصویریں اتر رہی ہیں. یعنی میرا ضمیر مجھے یوں کہتا ہے, مجھے سمجھاتا ہے کہ یہاں حرام کام ہو رہا اور تو یہاں کیوں گیا. تو میں اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں. اس میں میں نے جو بہت سخت بات کہہ دی ہے اس میں لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, لیکن اللہ راضی ہو جائے, کائنات جھک مارتی رہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اللہ راضی ہو جائے. تو میں اللہ کی شریعت بتا رہا ہوں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات آپ سے عرض کر رہا ہوں.

آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے